Na przykład kupując 50-calowy telewizor LG oszczędzasz 200 zł, płacąc tylko 1499 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 22 marca, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Minister edukacji z apelem do nauczycieli. Bądźmy razem z dziećmi przy egzaminach. 70 ton nielegalnego tytoniu znaleziono pod Warszawą. By wywieźć taką ilość do depozytów, trzeba było użyć 6 ciężarówek. Polak ma 3 razy mniej wody niż przeciętny Europejczyk. W kalendarzach Światowy Dzień Wody. Centralna Komisja Egzaminacyjna jest przygotowana do przeprowadzenia egzaminów, mówiła w czasie wystąpienia przed godziną minister edukacji Anna Zalewska. Zwróciła się do wszystkich nauczycieli z prośbą o to, by byli przy swoich uczniach. Bądźmy razem z dziećmi przy egzaminach. Rozmawiajmy. Postarajmy się, by nasze rozmowy nie dotyczyły dzieci. Mają spokojnie się uczyć, realizować podstawy programowe. Mają spokojnie zdawać egzaminy. Szefowa MEN-u dodała, że nauczyciele już zarabiają więcej, a kwotowy wzrost wynagrodzenia dla nich stażystów od 2017 roku do września 2019 to podwyżka rzędu 500 zł. W ciągu 17 miesięcy wynagrodzenia nauczycieli wzrosną ponad 16%. Z budżetu państwa w latach 2017-20 do nauczycieli trafi ponad 6 miliardów złotych. Referendum strajkowe prowadzi tymczasem ZNP. Protestuje też Solidarność. W poniedziałek spotkanie w Radzie Dialogu Społecznego. Funkcjonariusze podlaskich służb celno-skarbowych przejęli 70 ton tytoniu o wartości ponad 31 milionów złotych. Nielegalny towar znaleziono w jednym z magazynów w powiecie piaseczyńskim w okolicach Warszawy, mówi oficer prasowy Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku Maciej Czarnecki. W składzie mundurowi znaleźli 456 kartonów z blisko 70 tonami wysokiej jakości suszu tytoniowego, wartego ponad 31 milionów złotych oraz profesjonalną maszynę do suszenia tytoniu. Aby przetransportować tak dużą ilość nielegalnego towaru do magazynów depozytowych służby celno-skarbowej, użyto aż 6 samochodów ciężarowych z naczepami. Z takiej ilości tytoniu można by wyprodukować co najmniej 70 milionów sztuk papierosów. Tytoń mógł trafić do nielegalnych fabryk papierosów. Służby sprawdzają, skąd pochodził. Na miejscu zabezpieczono komputery i dokumenty. Zatrzymano 34-letniego Marcina J., któremu postawiono zarzut popełnienia przestępstwa skarbowego. Grozi za to kara do 6 lat więzienia. W Stambule nadzwyczajne spotkanie Organizacji Współpracy Islamskiej zwołane przez Turcję po masakrze w Nowej Zelandii. W zamachu na 2 meczety, do których doszło w ubiegły piątek, zginęło 50 osób, w większości muzułmanów. Tureckie MSZ poinformowało, że podczas nadzwyczajnego szczytu ma zostać omówiona rosnąca przemoc wobec wyznawców islamu, a w szczególności atak na meczety w Nowej Zelandii. Na obrady zaproszono też przedstawicieli kilku międzynarodowych organizacji, w tym ONZ i Unii Europejskiej. Recep Tayyip Erdoğan na swoich wiecach wyborczych pokazywał fragmenty nagrania z ataku, jakie zamieścił w internecie pochodzący z Australii sprawca masakry. Wyświetlał też na specjalnie ustawionym ekranie sporządzony przez napastnika manifest, podkreślając, że są to dowody wrogości wobec muzułmanów i Turcji. Wywołało to oburzenie tureckiej opozycji, a także reakcję ze strony Nowej Zelandii i Australii. Recep Tayyip Erdoğan uczestniczy w wiecach wyborczych przed zbliżającymi się lokalnymi wyborami w Turcji, które mają się odbyć 31 marca. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Polak ma 3 razy mniej wody niż przeciętny Europejczyk, mówił w Polskim Radiu prezes Wód Polskich Przemysław Daca w Światowym Dniu Wody. Jesteśmy drudzy od końca pod względem zasobności w wodę słodką. Statystycznie mamy 3 razy mniej tej wody niż przeciętny Europejczyk, a w zeszłym roku, kiedy mieliśmy ewidentnie problem suszy, to było 4 razy mniej, więc muszę powiedzieć, że powinniśmy się o tę wodę zdecydowanie bardziej martwić. Mieszkańcy w zasadzie odkręcają kran, widzą, że im ta woda kranu leci i uważają, że nie ma problemu, a jest duży bardzo problem. Światowy Dzień Wody ma przypominać, że nie wszyscy i nie wszędzie na świecie mają dostęp do czystej wody. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tylko na południu Małopolski piątkowy poranek jest słoneczny. W pozostałej części kraju chmury i mgły. Po południu sporo słońca będzie na północy, popada na wschodzie i południu. 8 stopni będzie w Zakopanem i w Suwałkach, 11 w Przemyślu, Lublinie, Olsztynie i Łodzi, 12 w Gdańsku, Katowicach i Krakowie, 14 w Warszawie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W

kiedyś były takie czasy, że od tego utworu zaczynaliśmy nasze piątkowe spotkania w LP Trójce, Friday I'm in Love. Zespół The Cure, ale by nie żyć tylko wspomnieniami, przed chwilą jeden z największych fanów The Cure w naszym radiu, czyli Piotr Kordaszewski, powiedział mi, że są takie informacje i głosy, że zespół The Cure już niebawem wyda swoją nową płytę. Płyta jest nagrywana i to pewnie jest dobra informacja na początek piątku w LP Trójce dla wszystkich fanów zespołu The Cure. No a teraz już dla Państwa płyta tygodnia, Rebeka. Gdyby ktoś z Państwa chciał mieć tę nową płytę Rebeki w swojej kolekcji, to proszę wysłać wiadomość. Numer do wysyłania wiadomości 71 335, w treści imię, nazwisko, adres korespondencyjny. Rebeka, płyta tygodnia w Trójce. Rebeka, nasza płyta tygodnia. Płyta zostanie wysłana do Elżbiety do Knurowa i do Łukasza do Grudziądza i życzę Państwu jak zwykle dobrego odbioru i przyjemnego słuchania. A, i zapomniałem podziękować panu Adamowi, bo to za sprawą pana Adama. Słuchaliśmy dziś na początek The Cure i Friday I'm in Love. Pan Adam o tym utworze przypomniał. Dziękuję bardzo i to od razu na początek dzisiejszej LP Trójki był mały kącik spełnionych marzeń. Teraz jest... A, i jeszcze przy okazji jedna rzecz, mianowicie nie powiedziałem o tym, ale to nie znaczy, że skrzynka pocztowa jest nieczynna. piotr.baron@polskieradio.pl. Skrzynka czeka na państwa piątkowe, pełne słońca listy. Do 12 czekamy i na listy, i na państwa głosy na listę przebojów programu trzeciego, którą dziś po 19 poprowadzi Marek Niedźwiecki. A jeśli państwo pozwolą, spełnię teraz swój mały kącik marzeń i przyznam się do tego, że nie wiem, czy to już jest wiekowa przypadłość, ale po prostu nie potrafię się odczepić od powtórek serialu Przyjaciela. Okazuje się, że ta moja tendencja do oglądania Przyjaciół to nie jest tylko wiekowa przypadłość, dlatego że bardzo dużo listów dostałem od osób, które też są uzależnione od tego serialu i być może także od tej piosenki, która była jednocześnie wspomnieniem archiwum listy przebojów programu trzeciego. Wszystkich ich lubię. Najbardziej podoba mi się Jennifer Aniston. Ale pomyślałem sobie teraz, słuchając tego utworu, że byłaby to świetna zabawa, gdyby Phoebe wystąpiła w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ciekaw jestem, co państwo na to. No i ciekaw jestem, co państwo na głosowanie na dzisiejszą listę. Proszę oddać 10 głosów na dzisiejsze notowanie, które po 19 poprowadzi Marek Niedźwiecki. I proszę zajrzeć do tego szerokiego albumu, zestawu do głosowania, bo tam kilka zacnych zespołów czeka na państwa głosy, między innymi Alice in Chains. Czego oczywiście nie chcę Państwu sugerować, ale proszę zajrzeć do tej szerokiej listy utworów, które są w zestawie do głosowania i być może zagłosować nie tylko na te utwory, które już na liście się znalazły. Alice in Chains, Rainier Fogg czeka na Państwa głos. Bardzo mi miło, że otrzymuję od Państwa bardzo dużo słonecznej korespondencji z całego kraju i cieszy mnie to, że podchwycili Państwo temat przyjaciół i że nie jestem osamotniony w takim swoim szaleństwie związanym z tym sitcomem. I w szaleństwie absolutnym zaproponowałem oczywiście, że świetnie by było, gdyby Phoebe wystąpiła z gitarą w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To się pewnie nigdy nie stanie, chyba że twórcy przyjaciół wymyślą coś nowego już na XXI wiek i być może wtedy Phoebe zaszczyci nas swoją obecnością i wykona swój popisowy utwór, o którym wspomina pani Dagmara. I pani Dagmara przypomniała mi o tym utworze i przypominam sobie, kiedy Phoebe śpiewała ten utwór w serialu i nie mogę powstrzymać się od śmiechu. Pani Dagmara na propozycję występu Phoebe u nas w Trójce napisała oczywiście ze swoim popisowym numerem, byłaby świetna, a ten popisowy numer to fani serialu pamiętają Smelly Cat. Teraz inna wokalistka, też można na nią nagłosować, Avril Lavigne. I ain't playing no games, 'cause I got nothing left to lose. I'm so tired of circular motions. They leave me dizzy and confused. My heart, oh no, it's not your revolving door. I get stuck spinning and spinning and spinning. Oh, till I collapse on the floor. But every time that you touch me, I forget what we're fighting about. Oh, you come and you leave, shame on. Muzyka sprawia, że na Myśliwieckiej piękne słońce i takie cudowne utwory mogą Państwo znaleźć w tam szerokim zestawie utworów do głosowania. Proszę głosować na utwory nieoczywiste. Avril Lavigne, Tell Me It's Over. Taki jest tytuł tej piosenki. Od kilku już wydań zachęcam Państwa do głosowania na utwór zatytułowany Traveling On. Śpiewa zespół The Decemberists. To nie jest zespół jednego przeboju. Proszę się wsłuchać. prison blazers, union labor, the last of the line thought to get on. Leering drivers, beery lifers, and I wanna know when we go on, 'cause we travel. Fair, nearly nowhere. Meet the new dolphin of Duluth. No one knows you. Nations love you. Please let me know when I can recuse myself if I choose. But we're traveling. Traveling On, taki jest tytuł tej piosenki, zespół The Decemberists. No ja ich lubię bardzo i dlatego oddałem swój głos, a państwo zrobią jak chcą. Pani Agnieszka napisała list do radia, z którego to listu emanuje słońce i szczęście. Cytuję, zapowiada się wspaniały koncertowy rok. Kilka biletów już mam, a właśnie teraz dołożyłam kolejny. Eddie Vedder w lipcu. I to już jest piękny dzień, aż skrzydeł dostałam i serce bije mocniej ze szczęścia. Agnieszka. Pani Agnieszko, dobrego dnia, dużo słońca i dużo rock'n'rolla, a państwa namawiam do głosowania na kolejny utwór. Tytuł utworu American Rock'n'Roll, Don Felder. A nieładny utwór? Szkoda, żeby się zmarnował. American Rock and Roll. To jest tytuł tej piosenki. Don Felder jest wykonawcą i jest w zestawie do głosowania. Jack Savoretti też ładnie śpiewa. Wszystkim, co piękne, śpiewał Jack. Youth and Love to jest tytuł tej piosenki Jack Savoretti. Gdyby się Państwu spodobało, jest w zestawie do głosowania. Fajny film. I jak zwykle w piątek o tej porze o nowościach Ryszard Jaźwiński. Dziś tylko 6 premier. Jedna z nich pojawiła się w kinach nawet trochę wcześniej, nie przypadkiem w pierwszy dzień wiosny. To familijna komedia przygodowa Tomasza Szafrańskiego, Władcy przygód, stąd do Oblivio. Propozycja dla młodszych, co nie znaczy całkiem najmłodszych widzów, ale dorośli też nie powinni się nudzić. Dzieje się dużo i szybko, a na drodze dwójki sympatycznych bohaterów stają niebezpieczni władcy głów z zupełnie innego wymiaru. Chwilami będzie więc nawet trochę strasznie i mrocznie, choć też ciągle z humorem. Wesoło raczej już nie będzie podczas projekcji amerykańskiego horroru To my. No może na początku, bo jak zwykle w tego rodzaju filmach wszystko zaczyna się niewinnie. Ot, rodzinna wyprawa do letniskowego domku przy plaży. Znacznie gorzej robi się wtedy, gdy o zmroku pojawia się tam czwórka tajemniczych intruzów. A jeszcze gorzej, gdy okazuje się, że to sobowtóry bohaterów. Nieraz będzie można podskoczyć w kinie na fotelu. W jednej z głównych ról laureatka Oscara Lupita Nyong'o. W sferę mroku wprowadzi nas również nowy film Borysa Lankosza Ciemno, prawie noc. To ekranizacja uhonorowanej nagrodą Nike powieści Anny Bator pod tym samym tytułem. Dostajemy więc trochę niepokojący kryminał, a trochę oniryczną baśń, w której tajemnice przeszłości spotykają się z tymi z naszej teraźniejszości. A wszystko wokół prywatnego śledztwa odwiedzającej rodzinne strony dziennikarki, skupionego wokół serii niewyjaśnionych zaginięć dzieci. Do okresu z końca II wojny światowej już całkiem wprost odnosi się zrealizowany w europejskiej koprodukcji, również z Polską, dramat Kapitan. Jego główny bohater to młody niemiecki żołnierz, który podejmuje rozpaczliwą walkę o przetrwanie. Pomóc może mu w tym zmiana tożsamości. Zakłada więc znaleziony przypadkiem mundur nazistowskiego dowódcy i zaczyna żyć cudzym życiem. Szybko okazać się jednak może, że to najgorszy kierunek ucieczki przed wojennymi demonami. Film inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Odrobinę egzotyki przyniesie z kolei japoński dramat Złodziejaszki. To historia ubogiej trzypokoleniowej rodziny mieszkającej gdzieś na przedmieściach Tokio. I mimo, że bohaterom wciąż brakuje pieniędzy, te próbują zdobywać w każdy możliwy i nie zawsze uczciwy sposób, przygarniają bezdomną dziewczynkę. A jej pojawienie się odmieni życie całej rodziny, nie zdradzając zbyt wiele na lepsze. Złodziejaszki to podobnie jak nasza zimna wojna, tytuł uhonorowany w tym roku nominacją do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Ostatnia z dzisiejszych premier, belgijski dramat Girl, otarł się z kolei w tym roku o Złoty Glob, uzyskując nominację do tej nagrody jako najlepszy film zagraniczny. Tytułowa bohaterka, 15-letnia tancerka, marzy o prawdziwej kobiecości, bo jest dziewczyną uwięzioną w ciele chłopca. Najtrudniejsze doświadczenia dopiero przed nią, tworzenie własnej tożsamości i wchodzenie w dorosłość. Klasę filmu potwierdza wiele europejskich nagród, w tym aż 4 na ostatnim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Girl, podobnie jak 5 pozostałych filmów, od dziś w naszych kinach. Ryszard Jaziński, dziękujemy bardzo. Ostatnio za radą Ryszarda wybrałem się do kina na film pod tytułem Przemytnik i nie żałuję. Clint Eastwood, fenomenalny. No to tyle moich refleksji kinowych. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za wszystkie listy i zachęcam do głosowania, choć teraz proszę o chwilę wspomnień, a to będzie kolejny już dziś mały bardzo kącik spełnionych marzeń. Jestem dzisiaj jakiś bardzo uległy, ale jeśli ktoś napisał, że Prince, to proszę bardzo. We'll be right back.